सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके उस प्यार के। सुनो एक था पिंड दा शेरा, आया कस के बांध वो सहरा, सदके उस यार के। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके उस प्यार के। सुनो एक था पिंड दा शेरा, आया कस के बांध वो सहरा, सदके उस यार के। सजी थी डोली वो, चढ़ा था घोड़ी वो, खोया जाने कहा इन्ना सोना प्यार बलिए। जोगी बाही